Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Fil suresinden sonra Kureyş suresi veya İlaf suresi geliyor. Büyük çoğunluğun görüşüne göre Mekke'de inmiş bir suredir. Eddahhak ve El-Kelbi'nin görüşüne göre ise Medine'de indiği belirtilmektedir. 4 ayet-i kerimedir. Elbette ki bu surede diğer Kur'an-ı Kerim'in 113 suresi gibi Bismillahirrahmanirrahim ile başlamaktadır. Li'ila fi Kureyş. İla fihim rihlete'ş-şitâi ve's-sayf. Arapçada bir kural vardır. Bu kurala göre söze harfi cer dediğimiz isimlerin başına gelen bir çeşit bir önceki ismi veya fiili isme bağlama aracı olarak kullanılan, edat olarak kullanılan bir lafızlar grubu vardır. Bunlardan birisi de lam'dır. Bu li ile'deki li. Normalde söze li diyerek başlanmaz. Çünkü dikkat ederseniz mealini de verdiğimiz zaman Kureyş'in ilafı için, yani Kureyş'in kaynaşması, kalplerinin telif edilmesi, Kureyş'in birbirleriyle uyuşması veya Kureyş'in emni selameti, emniyeti, güvenliği için ne olmuş? Mana yarıda kalıyor. Çünkü Arapçada lam bir harfi cerdir ve bu harfi cerle söze başlanılmaması gerekir. Eğer başlanırsa mutlaka ondan önce bu harfi cerrin bağlanacağı, ait olacağı bir kelimenin fiil ya da fiil türünden bir kelimenin bulunması lazım ki anlam tamam olursun. Bismillahirrahmanirrahim de böyledir. B de bir harfi cerdir. Ve biz burada başladığımız zaman Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile. Ne olmuş Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile? Orada diyor ki İslam alimleri besmelenin çekildiği, çekilmeyi gerektiren konuma göre bir fiil takdir edilir. Kur'an okumaya başlıyorsan, Kur'an okumak için Bismillahirrahmanirrahim demişsen, mesela Rahman, Rahim Allah'ın adıyla okumaya başlarım. Yemek yiyeceksen, Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla yemeğime başlıyorum, yemek yiyorum gibi bir fiil veya fiil türünden uygun bir kelime takdir edilecek. Tabii bu nasıl olduysa, Allah nasip etmişti 84 yılında hacdayken, Kabe'nin etrafında tavaf ederken bu sureyi de zihnime takılıverdi. Allah Allah dedim ya, bu sure sanki ilk defa okuyormuşum gibi. Bu sure niye harfi cerle başlıyor? Niye böyle bir harfle başlıyor? Bir fiil varsayacağım, bir türlü oturtamıyorum. Sonra fiil geliyor, ona bağlanabilir mi? Uzak bir ihtimal geliyor bana. Sonradan dedim ki bu olsa olsa Elem Tera suresinde, Elem Tera suresinde ilk, yani sona, buna en yakın, lama en yakın olan fiile bağlıdır. Tabii o anda yanımda kitap yok, bir şey yok. Bir arkadaşımızın tesadüfen evine giderken elime geçen ilk tefsiri aldım, şey ettim. Baktım ki orada da aynı şeyleri söylüyor. Elhamdülillah dedik. Yani Allahü Teala lütfediyor. İnsan kitabı üzerinde kafasını yorduğu zaman Allahü Teala da ona bir şekilde bir çıkar yol gösteriyor. Bu şekilde kitaplardan da tefsirlerden de böylelikle manasını, daha doğrusu lam harficelerinin bağlılığını tayin edince o zaman iki sure birbiriyle alakası ve irtibatı ortaya çıkmış oluyor. Onları yenilip de çiğnenmiş, çürük ekin gibi kıldı ki Kureyş'in ülfeti için, emni selameti için. Yani Cenab-ı Allah Kureyş'in ülfeti, kaynaşması, varlığının bütünleşmesi için koca fil ordusunu mahvetti. Böylelikle iki surenin birbiriyle irtibatı çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Nitekim az önce surenin arka planını kısaca anlatmaya çalışırken İbn Hişam bunu anlatıyor. Fil olayını anlattıktan sonra ve bunun üzerine diyor Elem Tera suresi nazil oldu. Arkasından Elem Tera suresi fecaalehum ki asfim mekulu bitiriyor. Arkasından Lilafi Kureyş'ini hemen ekliyor. Hemen ekliyor. Sanki tek bir sureymiş gibi. Tek bir sureymiş gibi aynı olayın neticesinde onları birlikte zikrediyor. Demek ki bu iki sure gerçekten birbirleriyle çok irtibatlı. Elem Tera'da Beytullah geçmiyor lafzan, sözlü olarak geçmiyor. Ama fil sahiplerinin niçin geldiği belli olduğu için zımnen geçiyor. Onun için bu surede sonlarına doğru فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ deniliyor. Yani niçin bu fil olayını gerçekleştirdi Cenab-ı Allah? Niçin Kureyş'e güvenlik verdi, eman verdi, esenlik verdi? Beytullah'a ibadet etsinler diye. Peki bu nimetlere yalnız Kureyş mi sahip? Kureyş'in benzeri nimetlere, hatta daha fazlasına, bir zamanlar Kureyş'in sahip olduğu nimetlere, bu nimetlerin benzerlerine ve daha fazlasına günümüz insanı, biz Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar sahip değil miyiz? O halde biz de aynı emre muhatabız. Biz de فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ emrine muhatabız. Çünkü onları açken doyurduğu gibi biz de, Allahü Teala bizi doyurmasa biz doyamayız. Allahü Teala bizim için yeme içme gıdalanma esbabını takdir buyurmamış ve halketmemiş olsaydı nasıl yiyecektik? Bir an için güneş ışıklarının, güneş hararetinin, ışıklarının ve hararetinin, tek başına hararet değil çünkü. Güneşin ışığı da yeryüzündeki canlılar için korkunç, muazzam, yani fevkalade bir hayati özelliği ve önemi vardır. Gelmediğini düşünelim. Bırakalım bizim, efendime söyleyeyim, geçimimizi, rızkımızın kaynağını teşkil eden efendim meyveler, sebzeler, tahıllar vesaireleri, hayvanları, biz bile var olamayız. Biz bile var olamayız. Devam ediyor ayet-i kerime. Kureyş kabilesi En-Nadr bin Kinane'nin soyundan gelenlerdir. Ki Peygamber aleyhissalatü vesselam da Kureyşlidir. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın da soyu aynı yere ulaşıyor. İlâfihim rihlete'ş-şitâi ve's-sayf. Kış ve yaz yolculuklarında, yaptıkları yolculuklarda onlara güvenlik verdiği için. İşte bir grup ilim adamlarına göre de buradaki lam harfi cerri kendisinden sonra gelen felya'budu'ya bağlıdır. O zaman bunu manen başta var gibidir. Felya'budu rabbe hazel beyt lila fi Kureyş. Kureyş'in emni selameti için, birbiriyle kaynaşması için bu evin, bu beytin Rabbine ibadet etsinler. Tabi beytin Rabbi olmasının ön plana çıkarılmasının surede gelecek, şimdiden söylemiş olalım, ayrı bir ehemmiyeti vardır. Nerede? Daha önce Ali İmran suresinde gördük, hatırlarsınız. Estaizu billah. İnne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezî bi Bekke. Şüphesiz insanların ibadet etmeleri için Allah adına yeryüzünde kurulmuş olan ilk ev Mekke'de bulunan evdir. Dünyada bu amaçla kurulmuş olan ilk ev odur ve o ev Kureyş'in etrafında yerleşmiş olduğu evdir. Bu az bir nimet değildir ki. Onun için bu nimetin ön plana çıkarılmasının başlı başına bir ehemmiyeti vardır. Peki yaz ve kış yolculukları ne? Tabii hepiniz bilirsiniz, tarihte arabaların, makinelerin vesairenin icadından önce yolculuklar, işte çöller aşılıyor, uzun mesafeler kat ediliyor. Kara yolculukları malum bineklerle, develerle, katırlarla, hatta bazı bölgelerde bir miktarda olsa belki fillerle, atlarla ve diğer bildiğimiz insanların hizmetinde Cenab-ı Allah tarafından takdir buyurmuş olan hayvanlarla yolculuk yapılarak gerçekleştiriliyordu. Araplar ise kışın sıcak olduğu için güneye doğru, Yemen'e doğru yolculuk yaparlardı. Yazın da serin olduğu için Şam tarafına doğru yolculuk yaparlardı. Belki de muhtemelen Yemen'den aldıklarını Mekke'ye getiriyor. Mekkelilerin ihtiyaçları karşılandığı kadarını Mekke'de sattıktan ve oraya gelinceye kadar panayırlarda sattıktan sonra kalanını da belki Şam'a götürüyorlardı. Şam'dan da Mekke'nin ihtiyacı olan şeyleri alıp geliyorlardı. Yani Mekke'nin tarih boyunca en ciddi geçim kaynağı, hayati damarı ticaret olmuştur. Ticaret olmuştur. Bu ticaretin de temel taşı aynı zamanda, bu da Cenab-ı Allah'ın bir takdiridir, Mekke ve Beytullah'tır. Yani Cenab-ı Allah'ın mescidi haramıdır. Beyti haramıdır. Muhterem, saygı duyulan evidir. Aynı zamanda tabi bu ticari faaliyet hac ile ibadet görünümünde şimdiki tabirle turistik bir faaliyettir de. Onun için İbrahim Aleyhisselam çoluğunu çocuğunu Kabe'nin etrafında yerleştirirken ne dua etmiş? Rabbi ceal ef'ideten minen nasi tehvi ileyhim diye dua etmiş Aleyhisselatü Vesselam. Rabbim insanların bir kısmının kalplerini buraya aşıkın maşukuna bağlı olduğu şekilde bağlatıyor. Tehvi ileyhim hevadan geliyor. Heva aşk ve muhabbet demektir. Kişinin aklını fikrini kaybedip efendime söyleyeyim bir tarafa bağlanması demektir. Kalplerini aşıkın maşukuna bağlılığı olduğu şekilde, bağlı olduğu gibi bunlara meylettir. Gerçekten de öyle. Beytullah'ın aşkı başka bir şeydir. Cenab-ı Allah bu duayı kabul etmiştir. Bir peygamber Beytullah'ın etrafında bulunanlara dua edecek ve Allah bunu kabul etmeyecek. Böyle bir şey mümkün değil. Edilmiş. Nice kimseler görüyoruz. Siz de görmüşsünüzdür. Önceleri atar tutar yüksek perdeden. Ne bu? Bu insanlar her sene hacca gidiyorlar, şu kadar para harcıyorlar, bir defa gitsinler yetmez mi falan filan. Allah-u Teala nasip ediyor. Aynı adam hacca gidiyor, geliyor. Yahu diyor ben çok cahillik etmişim. Çok yanlış konuşmuşum. Keşke benim de imkanım olsa her sene gitsem de demeye başlar. Yani işin fıkhi bakımından fazileti nedir ben onu konuşmuyorum. O ayrı bir meseledir. Fakat bu Cenab-ı Allah'ın İbrahim Aleyhisselam'ın duasını hangi ölçülerde kabul ettiğini, hangi boyutlarda kabul ettiğini göstermesi açısından önemlidir. Ve bu ülfet sayesinde onlar yolculuklarını Cenab-ı Allah güvenlik içerisinde yapıp sürdürmelerine, devam ettirmelerine imkan ve fırsat veriyor. O halde Cenab-ı Allah şöyle diyor. Felyabudu. Buradaki fa sebep için de olabilir, hal için de olabilir. Yani bu sebeple ibadet etsinler veya durum madem böyledir o halde ibadet etsinler. İkisi de mümkün. Yani Cenab-ı Allah diyor ki madem ki ben sizleri fil ashabının şerefinizin kaynağı olan bu beyti fil ashabının şerrinden korudum. Onların hile ve tuzaklarını boşa çıkardım. Bununla kalmayarak onları helak ettim. Mahvü perişan ettim. Ve madem ki sizler dediğim gibi Mekke adeta Arap Yarımadası ile Şam'ın ortasında bir yer. Kuzeyi de çöl, güneyi de çöl. Binlerce kilometrelik çöllerde yolculuklar yapılıyor. Mallarıyla, ticaretleriyle vesaireleriyle. Ve Cenab-ı Allah onlara bu yolculukları İslam'dan önce kolaylaştırmış. Böyle bir ticaret yapma imkanlarını vermiş. Yemen'in ehemmiyeti çok büyük. Çünkü Yemen hepiniz bilirsiniz. Efendim Kızıldeniz'in ve Hint Okyanusu'nun ağzında. Hint'ten gelen bütün şey ticaret, deniz yolları ticareti Yemen'de bir araya geliyor. Oradan bir kısmı Afrika'dan Habeşistan üzerinden Mısır'a, oradan Akdeniz yoluyla diğer ülkelere gidiyor. Bir kısmı karayoluyla Mekkeliler vasıtasıyla belki Şam'a kadar gidiyor. Yani Yemen çok büyük bir ticari merkez o zamanın şartları içerisinde. Ve Mekke'de çölün ortasında olan Kureyşliler güçleri yok, imkanları yok, devletleri yok. Böyle bir ekonomik damardan istifade edebilecek kadar askeri ve siyasi güçleri yok. Bu şartları düşündüğünüz zaman Cenab-ı Allah'ın onlara gerçekten böyle iki yolculuk yapma imkanını vermekle ne kadar büyük bir nimet ihsan etmiş olduğunu ayrıca anlar. Bir de Mekke'de yine İbrahim Aleyhisselam'ın duasında belirttiği gibi Rabbi inni eskentu min zürriyeti biwadin gayri zi zara'in diyor. İçinde ekin bitmeyen bir vadide yerleştirdim. Dolayısıyla ekin yoksa hiçbir şey olmaz. Tarım medeniyetin kaynağıdır. Orada tarım yok. Bununla birlikte Cenab-ı Allah orayı hayati bir merkez olarak var etmiş. Dolayısıyla büyük bir nimet. Onun için Cenab-ı Allah madem ben sizlere bunca nimetleri ihsan ettim. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine karşı çıkmayı bırakın. Onun sizi çağırdığı daveti, size yaptığı daveti kabul edin. O halde felya'budu rabbe hazel beyt. Şu beytin Rabbine ibadet ediversinler artık. Bu kadar bu beytin Rabbinden başkasına, bu beytin içerisindeki putlara, etrafındaki putlara taptıkları yeter artık diyor. Mekke'de Kabe'nin etrafında Mekke fethedilinceye kadar 360 tane put var. Senenin her bir günü için adeta bir put. Aman ya Rabbi. Tevhidin ilk tesis edilen evi şirk kaynıyor. O hale gelmiş. Artık bu işten vazgeçsinler diyor. Bu beytin Rabbine ibadet etsinler. Şimdi kendi iradeleriyle ibadet etmezlerse yarın istemeye istemeye de olsa sonunda ibadet edecekler gibi gelecekten haber veren bir tehdit manası da vardır burada. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ. Açlıklarından dolayı onlara yedirdi. Aç oldukları halde onlara yediren, onları açlıktan kurtaran ve etrafında normalde her türlü saldırıya açık bir şehir olmasına rağmen Bizanslıların da tasallutu yok o şehirde. Habeşlilerin egemenliği de yok. İran'ın egemenliği de yok. Pers İmparatorluğu'nun, efendim Yemen'in, Yemen'deki Habeş kolonisinin de egemenliği gerçekleşmiyor. Çünkü Cenab-ı Allah bu beyte verdiği isimlerden birisi nedir biliyor musunuz? El-Beytül Atik'tir. Atik'in iki tane manası vardır. Bir, eski, kadim manasına. İki, özgür, hiçbir zorbanın tahakküm edemediği, egemenlik kuramadığı beyt demek. Cenab-ı Allah diyor ki, onlara korkularından dolayı emniyet verdi. Bir başka ayet-i kerimede Allahü Teala Kureyş'in üzerine, Mekkelilerin üzerine olan nimetini söyle hatırlatıyor. Estaizu billah. Evelem yarav en evelem numekkin lehum haramen aminen ve yutahattafun nasu min havlihim diyor. Biz onlara son derece güvenlikli bir harem bölgesi, yani savaşılmayan, savaşılmadığı, kan dökülmeyen bir harem bölgesinde onları yerleştirmedik mi? Halbuki onların etraflarında bulunan insanlar kapılıp götürülüyor. Kapılıp götürülüyor. Hep öyle. Arap Yarımadası'nın efendim özellikle güneyi ve doğu sahilleri, yani Uman, Bahreyn ve Basra Körfezi'nin başlangıç noktasına kadar devam eden bölgelerde bir yığın savaşlar, Perslerin hakimiyeti, İranlıların hakimiyeti, Bizans'ın hakimiyeti vesaire. Ama Mekke tarih boyunca hiçbir şekilde başka ulusların ve başka medeniyetlerin hakimiyetine girmiş bir şehir değildir. Bu Cenab-ı Allah'ın o bölgeye gerek coğrafi şartlar itibariyle gerek kendi himayesi itibariyle sağladığı özel bir lütuftur. O halde diyor, kendilerini açken doyuran, açlıklarından sonra doyuran ve korku duymaları icap ettiği halde onlara emniyet veren bu beytin Rabbine ibadet etsinler. Bu beytin Rabbine ibadet etsinler, ona itaatlerini arz etsinler. İbadet, dinin özü budur. Dinin özü, esası ibadettir. İbadet, kayıtsız ve şartsız olarak Allah'a itaat etmek anlamındadır Kur'an-ı Kerim'de. İbadet, yalnızca Allah'a yapılması icap eden şeyleri, Allah'tan başkasına yapılamayan işleri ancak Allah'a ve Allah için yapmak demektir. Bunun dışında yapılırsa şirk olur. Yani Allah'a yapılması icap eden bir ibadeti, duayı, namazı, zekatı, sadaka vermeyi, adakta bulunmayı, yalvarıp yakarmayı, yemin etmeyi ve buna benzer. Helal olan şeyleri Allah'ın helal kıldığı bilinciyle kullanıp, haram olan şeylerden de Allah'ın haram kıldığı bilinciyle onlardan uzak durmayı hep kapsayan bir terimdir. bir kimse Allah'tan dua ile istenmesi icap eden bir şeyi Allah'tan başkasından dileyecek olursa, isterse bu haşa Ebu Eyyub el-Ensari olsun, isterse bu Muhammed aleyhissalatü vesselam olsun, ibadette şirk olur. Bir kimse yalnız Allah'a yapılması gereken namaz kılma ibadetini, yalnız Allah için verilmesi gereken sadakayı, zekatı da söylemiyorum, sadakayı başka maksatlarla, başka düşüncelerle, Allah için değil de dünyevi menfaatlerle veya herhangi bir şeyle verecek olursa, o ibadetten, Allah'a ibadetten uzaklaşmış olur. Bir kimse Allah'tan başkası için adakta bulunursa, mesela çok söylüyoruz, benim şu işim olursa şu babaya, şu dedeye, bu şu bilmem neye, işte şunu götüreceğim, götürüp lokum dağıtacağım, götürüp efendim mum yakacağım, şunu edeceğim, bunu edeceğim. Bir defa İslam'a göre böyle adak olmaz, o ayrı bir konu. Bu şekilde Allah'tan başkaları için de adak yapılmaz. O da şirkin bir çeşididir. İbadetin Allah'tan başkasına yapılmasıdır. Görüyoruz her zaman maalesef. Şu yatıra, bu yatıra, şu babaya, şu dedeye ne adaklar yapılıyor. Ne kurbanlar kesiliyor. Çünkü Cenab-ı Allah'a keserse bir koyun kesmesi lazım. Ama babayı horoz da kurtarıyor. Filan babaya horoz keseceğim. Tövbe ya Rabbi. Bunlar ibadeti ihlastan koparıp şirke götüren hallerdir. Ve cemiyetimiz içerisinde maalesef bunlar çok yaygındır. Onun için Cenab-ı Allah burada ibadette tevhidi emrediyor. Ne diyor? فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Bu beyt sizin putlarınız için tesis edilmedi. Bu beyt yüce Rabb'e ibadet etmek için tesis edildi. İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail ile birlikte bu beyti sadece Cenab-ı Allah'a ibadet olsun diye tesis etti. Kurdu, inşa etti. Estaizu billah. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ diyorlardı. Hatırlayın o zamanı ki İbrahim ve İsmail Beytullah'ın temellerini yükseltirken Rabbimiz bizden kabul buyur. Şüphesiz sen her şeyi işitensin. Bizim bu duamızı işitiyorsun ve bizim kalbimizden geçeni biliyorsun. Ne maksatla biz bu beyti inşa ediyoruz sen bunu biliyorsun. Söylememize gerek yok, biz bu beyti senin için yapıyoruz demeye gerek yok. Sen zaten biliyorsun. Ve biz senin bildiğinin bilinciyle bunu yapıyoruz. Onlardan sonra gelenlerin de, onların izinden gidenlerin de o beytin Rabbine sadece ibadet etmeleri icap ediyor. Biz belki neseben, belki soy olarak efendim Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemlerdeki muhatap olduğu Kureyş gibi belki İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan, İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelmeyebiliriz. Ama biz onların yolunun yolcusuyuz. Biz bu manada İbrahim'iyiz Aleyhisselatü Vesselam. İsmail'iyiz. Bütün peygamberlerin izinden gidiyoruz biz. Dolayısıyla onların insanları davet ettikleri Cenab-ı Allah'ın vahdaniyetini esas alan sadece ve sadece Allahü Teala'ya ibadet etmek hususunda onların izinden gitmekle yükümlüyüz. Biz de bizim gibi Müslümanız diyen herkesin de o beytin Rabbinden başkasına hiçbir şekilde ibadet etmemesi, ibadetinde hiçbir kimseyi ona ortak koşmaması icap ediyor. İşte bu iki mübarek sure Kureyş'in şahsında Cenab-ı Allah'ın Kureyşlilere olan nimeti. Çünkü ilk muhataplar onlar. nimetlerini hatırlatarak onlara nihai emri veriyor. Çünkü Elem Tera suresinde bir sonuç belirtilmiyor. Cenab-ı Allah evet bir nimetini hatırlatıyor orada. Değil mi? Nimetini hatırlatıyor. Ben sizleri Ebrehe'nin ordusundan kurtardım. Onların hile ve tuzaklarını boşa çıkardım. Onları helak ettim. Bunun neticesini çıkarmayı bize bırakıyor. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Size bu nimetleri, bu lütufları ihsan edenin adına, sizi onun yoluna davet edenin izinden gideceksiniz. Ama her insan bu şekilde işaret yoluyla anlatımın manasını kavrayamayabilir. Veya kavradığı halde, ya Rabbi sen bana orada ibadet et demedin ki gibi, ama işine gelmediği için böyle bir mazeretle ortaya çıkabilir. Bu mazereti ortadan kaldırmak için Cenab-ı Allah Fil suresindeki nimetleriyle birlikte Kureyş'in üzerindeki diğer temel nimetleri de hatırlatıyor. Onların kalplerini kaynaştırması, onlara güvenlik vermesi, onlara Yemen'e ve Şam'a yaz ve kış yolculuklarını yapma ilhamını ve imkanını verip bağış etmesi nimetleri gibi nimetleri hatırlatıyor. Ve ondan sonra diyor ki o halde bu beytin Rabbine ibadet etsinler. Madem bu nimetlere mazhardırlar, bu beytin Rabbine ibadet etsinler. Şimdi ifade yerindeyse kelimeyi veya tabiri kalbederek genelleştirelim. Şöyle diyelim. Diyelim ki Cenab-ı Allah'ın nimetlerine mazhar olmayan kimse varsa haydi varsın Allah'a ibadet etmesin. Varsa öyle bir kimse veya kimseler onlar ibadet etmesinler. Kimin üzerinde onların üzerindeki nimetler kime ise ona ibadet etsinler. Kimden alıyorlarsa o nimetleri ona ibadet etsinler. Ama üzerindeki nimetler Allah'tan gelmiş olan ve bunların Allah'ın kendisine ihsan etmiş olduğu nimetler olduğunu bilip tanıyan ve kabul eden kimsenin yapacağı tek bir şey vardır. Rabb'e o nimetlerin sahibine ibadet etmesi. Tıpkı Kureyş'i ve Fil ordusunu Kureyş'i emni selamete eriştirirken, Fil ordusunu da helak ederken Cenab-ı Allah Mekkelilere ve Kureyş'e nimetler ihsan ettiği gibi, onlar özel nimetler, bizi de onların sahip oldukları genel nimetlere ortak kılan ve yine onların sahip olmadıkları bizim sahip olduğumuz özel nimetlerle teçhiz eden, donatan kimse ona ibadet etmek durumundayız. Biz yakin olarak biliyoruz ki, kesin olarak biliyoruz ki, kainatta hiçbir mahluk üzerinde her şeyin haliki olan alemlerin Rabbi Cenab-ı Allah'ın dışında kimsenin nimeti yoktur. Az önceki bir varsayımdı bildiğiniz gibi. Varsa öyle bir kimse, sahip olduğu nimetler Allah'tan başkasından gelen veya üzerinde Allah'ın nimeti olmayan varsa, varsın o Allah'a ibadet etmesin. Varsın o Allah'tan başkasına ibadet etsin. Ama eğer ki bir kimsenin üzerindeki nimetler Allah'tan geliyorsa, o kimse, o nimetlerin sahibi kimse ona ibadet etmek zorundadır. Bu manada bu felya'budu rabbe hazel beyt daveti ve emri yalnızca Mekkelilere ve Kureyşlilere değil, kıyamete kadar gelecek olan bütün beşeriyete yönelik bir emirdir. O halde öncelikle Kureyş ve onlara bağlı olarak bütün insanlık bu beytin Rabbi kim ise, ki Cenab-ı Rabbül Alemin'dir, ona ibadet etsinler. Cenab-ı Allah'tan bizlere hatalarımız, eksiklerimiz, kusurlarımız, ona ibadetin hudutları dışında çıkmış olduğumuz hallerimizi görmezlikten gelerek, o konuda bizleri aff ve mağfiret ederek, kusurlarımızı bağışlayarak, kendisine olabildiği en ileri boyutlarda ibadet etmemizi nasip ve müyesser kılmasını, soyumuzdan gelenleri de İbrahim Aleyhisselam'ın duasının kabul edilmiş olması hürmetine, ona binaen soyumuzdan gelenleri de kendisine ibadet eden bir zürriyet kılmasını, Cenab-ı Allah'ın Kitab-ı Kerim'inde müminlere göstermiş olduğu nihai gayeleri ve maksatları gerçekleştirmek konusunda bizleri istihdam buyurmasını, Müslümanların üzerindeki zorlukların, sıkıntıların, zulümlerin, tasallutların, tahakkümlerin en kısa zamanda bertaraf edilerek İslam'ın o güler yüzlü, o nurlu saadetine nail olmayı dünyada da ve ahirette de nasip ve müyesser kılmasını niyaz eder. Allah'ın selam ve rahmeti hepinizin üzerine olsun. İnşallah önümüzdeki ders El-Ma'un suresi ile dersimize devam edeceğiz inşallah.